Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Har du ondt i depotet, så er du sikkert ikke alene. De danske aktier viste tænder igen i går, men stemningen blev der vendt i USA. Det toneangivende indeks, de kom altså i plus efter lidt startvanskeligheder derovre. Vi tjekker stemningen igen her tirsdag morgen, hvor jeg har to skarpe investorer med mig i studiet. Lars Persson, teknisk analytiker, porteføljeforvalter her i klubben og investeringsrådgiver i aktierådet.dk. Velkommen til dig. Tak, Bodil. Og velkommen til Helge Larsen, investor, forfatter, aktiedebattør, redaktør og udgiver af nyhedssejlet ProInvestor.dk. ProInvestor.com hedder det vist nok, Helge, ja, det er sådan, det her er. Erhvervsmand og alt muligt andet, som man sikkert kunne hægte på dig. Og så er du altså også en kære ven af vores klub her. Du besøger os fra tid til anden og giver dit syn på markedet. Det skal vi selvfølgelig også have i dag. Men Helge, du er jo altså også, som jeg sagde, erhvervsmand. Du har en helsekostforretning. Jeg tænker, du importerer varer og er ude på de globale markeder. Kan du mærke forsyningskædeproblemerne derude i butikken? Det har jeg kun i vist omfang. Mm. Nu er det jo sådan, at jeg både laver produktion, så er jeg grossist. Jeg leverer jo så for eksempel til Nomeco, som apotekerne, og jeg leverer til helsekostbranchen og Optimatas og så videre. Og jeg importerer meget. Mm. Og jeg vil sige, at der har været udfordringer under covid, især fordi vi importerer meget fra Tyskland. Og tyskerne har været utrolig hårdt ramt af nedlukningen dernede, og det har været altså besværligt til tiden. Men er der bedring på vej, Helge? Ja, altså når vi tænker bedring, så tænker vi jo på, at der er jo sådan, at falder vores priser, vores indkøbspriser. Og jeg må desværre sige, at det her løber sommeren, har vi fået prisstigninger på mange af de råvarer, vi bruger, og vi har også fået prisstigninger generelt på mange varer, som, hvor man kan sige, de her høje fragtpriser har indhentet, eller kom for sent ind i prisstrukturen, og så har vi haft, så kan vi se nu det her med høje energipriser, altså folk, de beregner jo, at med vores husleje og vores el og alt det her, det bliver altså alt for dyrt. Mm. Ja, det må vi hellere prise ind her nu med det samme. Og når jeg starter lige der med at kigge på forsyningskæderne, så er det jo blandt andet også på grund af en udmelding fra Ford, der kom i går i eftermarkedet i USA. De har forsyningskædeproblemer, og det kommer til at koste dem 1 milliard US-dollar bare i Q3. Altså ret til stort beløb, som jeg kunne vurdere det. 40.000 biler forventer, de bliver forsinket ud til forhandlerne. Det er altså noget, som de dog trods alt tror falder på plads igen i Q4. Så måske er det bare sådan en lille stopklods. En stor stopklods, men altså i begrænset antal måneder. De fastholder deres guidance i hvert fald. Aktien den faldt i eftermarkedets første nede med 5,5%, så rettede den sig en lille bitte smule, og den sluttede nede 4,5%. Lars Persson, hvad tænker du om sådan en udmelding? Altså, vi så jo FedEx-udmeldingen i sidste uge, som altså satte sig ret hårdt ind på markedet og gav store nedture rundt omkring på hele kloden. Kan sådan en Ford-melding også gøre noget for os her i Danmark? Jamen, vi er jo også, hvis vi kigger på det svenske marked, så har vi jo allerede været i gang noget tid. Electrolux har også været ude, og der har været andre svenske selskaber, der har været ude at sige, at det går lidt svært, fordi at også som Helge nævner, vores priser er steget, og vi har svært ved at nå at sende dem videre til vores kunder. Så det vil vi nok se en del justeringer, og det er nok også det, som vi priser lidt ind i markedet i øjeblikket på aktierne, det er. Jamen, vi skal se nogle flere nedjusteringer. Spørgsmålet er bare, hvem er det? Fordi der er også nogen, der er ude og sige, jamen, nu kan vi få nogle forsyninger, fordi det er lidt alt efter, hvad for nogle dibedutter og komponenter, man skal have sat sammen. Så det bliver sådan lidt, at der dukker nogen op, og så er det jo, man drømmer om, at man ikke har dem i ens portefølje. Men det er noget med at dukke sig, fordi det der cutblad, kan man sige, nedjusteringsbladet, det kører derud, og det kan godt ryge på hovedet. Og vi har også set nogen faktisk begynde at opsige nogle mennesker, fordi at ikke i USA også. Så ja, det er noget, vi skal vende os til det her efterår, at det bliver det. Det er ikke kun det her efterår, for der er faktisk også opjusteringer. I dag der er der altså en opjustering ud fra Sydbank, Lars Persson. Det går godt der i Åbenrå. Hvad siger aktien her til morgen? Jamen, den var oppe med en 3-4% lige fra morgenstunden af. Nu skal jeg bare lige klikke på den rigtige. Der, så det så godt ud faktisk. 7% er den faktisk op med nu, og så ved vi jo godt, at der kommer nok andre, fordi som vi også talte om, inden vi gik herind i studiet på vores lille morgenmøde, det var jo, at det er jo ikke særlig længe siden, at bankerne har været med regnskaber, så ja, altså det er jo nok noget af det, man måske kan søge lidt ly i en kortere periode, fordi de er måske ikke færdige med at stige, og hvis vi alligevel har nogle penge på lommen, der skal ud og arbejde lidt, jamen så søger man jo derover, hvor der kommer gode nyheder fra, så det kan godt være, at man skal kaste et par mønter ind i nogle banker her det næste stykke tid. Altså jeg har i hvert fald allerede anbefalet i min egen portefølje Jyske Bank. Jeg har ikke taget nogen ind her, men jeg vil nok vælge Spar Nord, hvis jeg skulle vælge noget. De havde så lige den der med ham der reklamemanden, var jeg lige vil sige, deres marketingsdirektør, der var kommet til at have for lange fingre i rigtig mange år, og det ødelagde den, men den så jeg jo allerede, den havde jeg allerede med i vinter, og blev nødt til, eller i foråret, blev nødt til at sælge den, fordi aktien faldt tilbage, men det kan være, det er nok den, jeg ville samle op, hvis jeg skulle samle noget op til min millionærklub i hvert fald. Okay, så det er altså et sted, man kan ligge lidt i læ, Helge Larsen. Sådan en finansaktie, er det noget, der interesserer dig? Nej, ikke normalt. Jeg synes, jeg har altid haft sådan, at man kan aldrig være sikker på, hvad der ligger inde i de der bøger. De er jo støvede og tykke, så der kan dukke noget op, og det har vi jo set gennem årene. Og så synes jeg, at finanskrisen, da vi havde den, det gav mig jo sådan, det der skal jeg sgu ikke kigge den vej. Mm. Men jeg må indrømme, her i januar, der kommer det, hvor P. Hansen og jeg sad i vores podcast der på Nordnet og snakkede om, at hvad skal vi investere i år? Ikke? Og der kunne vi jo godt se, at det her renterne ville stige. Og der var mit forslag netop, at jeg måske for første gang nogensinde skulle kigge på bankerne, og det gjorde jeg så, og så har jeg købt en lille buket af de her, ikke? Og jeg vil nok sige, fremadrettet er der nok lidt noget mere at hente. Det, der sker mange gange, når renterne stiger, og man så får en recession og en tilbagegang i samfundet, det er jo, at bankernes kunder bliver dårligere stillet, og det kan måske koste nogle tab på bundlinjen i bankerne. Så det udligner sig mange gange, så når man går ind med henblik på højere renter, jamen, så skal man være inden, som du siger, en kort tid, indtil tingene vender, men altså forløbig ser det der ud til, at der er lidt at hente igen. Ja, fordi det er netop der, man skal passe på, fordi det er også derfor, måske vil jeg kun være der et kvartal eller et par måneder, hvor mens der er hudlihud i markedet, fordi der kommer jo netop til at ske det, at der er desværre nogle af os, der ikke kan betale vores renter og afdrag, og måske for første gang i lang tid vil vi se konkurser og tvangsaktioner stige. Så det er jo der, hvor frygten ligger, også fordi at nogle af os måske får problemer med nogle regninger, der hedder el og gas. Så det er det, man skal være opmærksom på som kunde. Så hurtigt ud og hurtigt ind, inden huset falder sammen igen, fordi så det er nok kun halvanden måned til 2 måneder til måske 3 måneder, tænker jeg, at man skal hygge sig i de her bankmarkeder. Til gengæld kan det måske være sjovere at gå over i forsikring, fordi nu får de noget afkast på deres store obligationsbeholdninger, sådan, så det kan man måske overveje sådan hen over vinteren. Ja, præmieindtægterne, de skal jo ikke så stå til. Det får de renter på lige pludselig, ikke? Yes. Altså ud over køb på obligationer. Så må man håbe, de ikke taber det hele på aktiebeholdningen. Ja, dagens højdespringer, det er ikke Sydbank, selvom de kommer ind og opjustering, Lars Pedersen. Det er faktisk Bavaria Nordic oppe med 11%. Ja. Hvad sker der i den aktie? Jamen, de har fået en tillæg til deres i nuværende aftale med kanadisk sundhedsmyndighed om at levere flere kopper. Koppevacciner, ikke kopper, men koppevacciner. og også abekoppevaccine bålet op, kan man sige, har de skruet op for. Så det er en god historie, og det viser jo bare, at det kan godt være, at selve koppeepidemien jo nu æbber ud, det må vi da håbe, men nu har vi jo set, hvad når vi lige pludselig er 50 mand, der skal ind gennem en lille bit dør, som den her, og gerne vil købe et eller andet, så er der ikke i butikken nok plads. Så det der er jo vigtigt, det er at få nogle kontrakter, sådan så man har noget på hylderne, og det, Helge, du er jo verdensmester i de der medicinalaktier, så hvad tænker du? Jo, jeg tænker jo, at det her jo er en del af nogle kontrakter, man har haft med dels med det amerikanske myndighed og forsvar, ikke? Og det har man også i Canada, og de bliver udvidet her, så det er fint. Så det må man sige, at de har en mulighed for, at at tjene noget mere i de kommende år på det her. Ikke? Så. Men samtidig så havde vi jo altså Joe Biden, der var ude at sige i går, at pandemien er slut. Det kan godt være, at vi skal have corona, det slipper vi ikke af, men det er ikke nogen pandemi mere. Det er bag os, så på en eller anden måde, så skal vi måske ikke til at have de der vacciner så tit. I hvert fald så var der masser af de her vaccineselskaber i USA, Moderna blandt andet, som faldt temmelig kraftigt i går. Bavarian har jo også ligget lidt på den front og sust op, hver gang der kom nye pandemiudtagelser om, at det blev værre og værre. Helge Larsen, det ser ikke ud til at sætte sig i den her aktie, så det bliver altså overskygget fuldstændig af de kanadiske nyheder, eller hvad? Ja, lige i dag her, men det her, hvis Biden går ud og melder om covid, og det skal man tage stille og roligt, og ja, der er styr på ting. Det skal man ikke lytte til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det covid-vaccinen hos Bavarian er stadig fugle på taget, selvom der er gode data ind til videre. Ikke? Det handler om data, om det er godkendt, og så er der behov, er der nogen, der vil købe det her halløj. Ikke? Så der er masser af forhåbninger bygget ind i det her, den her aktie. Ikke? Jeg har jo, det ved I her fra Millionærklubben, jeg har været bull på den case altid. Men jeg ved også godt, at det handler om at få have gode data og godkendelse og alt muligt. Og det gør det også for Bavarian i det her. Mm. Så jeg vil sige, den her traditionelle leverance, de har haft til USA, siden jeg startede, i Bavarian i 2004-5 stykker, ikke? Og de begyndte at få de her koppevaccineordre her, af hensyn til biologisk krigsførsel og alt muligt, eller udbrud. Altså man et eller andet sted, men så farlig sygdom, så skal man have noget beredskab rundt omkring i verden, og det har amerikanerne og kanadierne forstået. Ikke? Så den er god nok. Men Helge Larsen, det er jo altså også en aktie, som har sus frem og tilbage her i løbet af i år. Særligt hen over sommeren er der sket rigtig meget, både den ene og den anden vej i Bavarian Nordic. Hvad tænker du om sådan en udvikling? Altså, lige før vi når derhen, hvor man kan klistre sådan et meme-stok-klistermærke på den aktie. Hvad tænker du om det? Altså, nu har jeg to store communities, hvor man debatterer aktien, og det er dels på Facebook, men også på proinvestor.com, hvor vi blev nødt til simpelthen at opgradere vores Bavarian-chat. Fordi normalt har det været Genmat-chatten, der har trukket tilskuerne til, eller deltagerne til. Men jeg må nok indrømme, at Bavarian slog alt i juli måned, fordi hele det her er abekoppe. Cirkus, undskyld, jeg kalder det, ikke? Altså, man vidste ikke, hvor det var henad, og man håbede, tror jeg, mange investorer gjorde, det kan det i hvert fald udtryk for, at det blev rigtig grimt, altså undskyld. Mm. Altså, det er svært at fatte, men jo mere behov ville der være for Bavarians produkter, og aktiekursen ville stige, ikke? Og så må jeg sige, at jeg tænkte, slå koldt vand i blodet, lad os vente og se, ikke? Så det er en slags øget debat, det er altså ikke noget, der får dig til at ændre syn på aktien? Nej, og der er for meget hype i den, og så når den begynder at falde, så kommer den der snak, at det er shorternes skyld. Ikke? Så er der jo ansvar for din investering, i stedet for at snakke om finanstilsynet skal tilkaldes og alt muligt. Der har virkelig været meget ballade der, og mange følelser involveret. Og det er noget, jeg kender fra alle aktier, der bliver totalt hypet, hvor der vælter investorer ind, som egentlig tæt ikke kender casen. Jeg så det fingerprint-kart, som jeg havde med her i 2014 i Millionærklubben. Det gik fantastisk i 2 år. Så kom shorterne ind, der syntes, det var interessant legeplads. Og der kom dårlige resultater fra firmaet. Og så var jeg ud af den. Og det samme vil jeg sige. Jamen Bavarian, det er en volatil aktie. Det er en vild aktie. Lad være med at gå ind med mere, end du har. Eller kan tåle at tabe. Sådan lige foreløbig. På lang sigt skal det nok være en vinder. Men du skal kunne tåle de der store bevægelser, og det kan se meget rødt ud den ene dag, og så er det grønt, som den er nu, men den er jo stadigvæk, har ikke genvundet kræfterne på den her meddelelse, der kom i dag, og det gør den nok heller ikke. Lige i dag er aktien altså op med over 11%. Det ser ganske fornuftigt ud, i hvert fald hvis man ejer den aktie. Lars Persson, generelt set, hvordan har vi så markedet her sådan en tirsdag morgen? Jamen altså, nu endte vi jo i plus i USA, mere eller mindre små plusser hele vejen, altså, eller større, over 0,5, så det er jo egentlig, og det er jo egentlig det, man godt kan lide at se, sådan en lidt mere stille og rolig marked. Så vi er alle sammen i plus lige i øjeblikket i hele Europa, et sted mellem 0,9, som svenskerne, der fører an, og så tyskerne, der kun er op med 0,3. Så det er der, hvor vi ligger, eller også vi er også kun oppe med 0,2. Så det er sådan lidt at futures pejle i øjeblikket opad. Vi har nogle energipriser, der falder lidt, i hvert fald hvis man kigger på gaspriserne i Europa, og det er jo det, alle sidder og kigger, altså når du sidder ved et middagsselskab, så er det jo gas, og elpriser, der bliver diskuteret. Det er ikke noget med vejret, og det er heller ikke noget med en sommerferie, men det er el- og gaspriser og sådan nogle ting og sager. Så sådan er vi jo, går vi jo meget op i ting og stigende priser over det hele. Mm. Så det er jo lidt det, der spiller ind i øjeblikket. Så vi må, kan vi få gasprisen til at sive lidt på grund af, at varmen holder lidt i sig, jamen så er det jo rigtig fint, men der er jo lang vej, altså som vi lige taler om, Helge og jeg, så gaspriserne godt nok faldet omkring de hollandske TTF-gaspriserne, faldet omkring 40% på den månedlige, men de er stadigvæk op 131% for året, så det skal jo gå mange dage, før at vi rigtig kan mærke, at gaspriserne har fået det lille rap over nallerne. Ja, der går nok noget tid, inden at der sådan for alvor falder ro på den front, Lars Persson. Nu snakker du lige om de amerikanske markeder, og vi er ude i hele verden selvfølgelig også, når vi tager morgenrunden her. S&P 500, ja. Det er jo altså et indeks i USA, som rigtig mange holder øje med, og som rigtig mange bruger som sådan en, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, altså et skarpt op eller ned herfra. Ja. 3900 er et punkt, som der er virkelig mange, der har nævnt for mig. Hvis vi for alvor ryger igennem 3900, så ser det slemt ud. Vi ligger lige under kanten. Ja. Og vi har også været en lille bit smule lavere, end vi er nu her i de seneste par dage. Men Lars Persson, kan du se det her 3900 som værende sådan et ret vigtigt punkt også? Ja, og så næste gang, så skal vi jo ned og kysse der, hvor vi var i juni måned, og lige omkring 37, og det kan jo gå stærkt derned, ikke? I og med, at vi steg lidt i går, så blev der et lille gap blev lukket. Den kan man læse i min teknisk set, der udkommer i dag. Der beskriver nemlig, at der er tre gaps, og nogle gange, når der er de her tre gaps, så begynder de at skal lukke. Altså, der er sådan nogle huller i grafen. En graf skulle gerne være sådan perler på en snor, og det var de så ikke med det fald, der var i mellem torsdag og fredag. Så der er kommet en lukning. Spørgsmålet selvfølgelig om vi kommer helt op og lukker over 41, eller om vi kryber yderligere ned. Det er et helt stort spørgsmål. Og kryber vi yderligere ned, jamen så ryger vi under de der 39, og så ringer og bimler alarmklokkerne. Så det er sådan lidt mere, ja, skal man investere mere? Er der nogen grund til, at jeg går ind i markedet og stikker hånden ind i vipsereden? Jeg vil jo nok, altså jeg har jo selv reduceret min NKT i sidste uge, og det betyder, at jeg har lige pludselig 30.000 fuldgudde kroner stående på bogen, fordi at, jamen, jeg synes jo, at min indeks taler til mig, når jeg analyserede indeksene, så er der egentlig kun Indien og Japan, der har sådan en positiv opadgående tendens. Så det er jo det er sådan alarmklokker, der ligesom siger til mig, du behøver ikke at gå forrest, lad bare de andre gå, og så kan du komme løbende bagefter. Så det er lidt sådan, jeg har i øjeblikket. Der er også noget til nummer to, Lars. Det er der helt sikkert. Godt, det er Millionærklubben fra Euroinvestor, du har skruet ind på her. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet har jeg Lars Persson og Helge Larsen. Vi skal høre, hvordan de ser på de aktuelle markeder. Og du kan blande dig, som altid, så kan du skrive ind til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive MIU i starten af din besked, og så smider altså afsted på 42 42 03 21. Når man har beskæftiget sig med investeringer og aktier igennem mange år, ja, så opstår der altså for nogen i hvert fald en vis næse for at opsnuse stemning, temaer og tendenser. Og Helge Larsen, jeg vil våge den påstand, at du er en af dem, der har sådan en aktiesnuse næse. Du har i hvert fald flere gange her i Millionærklubben været en mand for at pege på nogle tendenser, nogle trends, nogle ting, der sker ude i markedet eller i verden, som har kunne altså været interessant at investere i, også før at andre måske har fået øje for det. Laks og sjælgas, det var to af de ting. Sjælgas, 2006, og så kom Millionærklubben først. Det er mange år siden, men gode eksempler på, at du altså sådan holder bredt udsyn derude og opdager måske nogle gange nogle ting før os andre. Hvad snuser din næse lige nu, Helge, i forhold til sådan aktiestemning? Skal vi snakke om stemning, så vil jeg nok sige, at investorerne derude, ikke, de har, undskyld udtrykket i relation til krigen i Ukraine, de har altså granatchok. De er, og jeg forstår det egentlig, jeg forstår det rent faktisk ikke. Altså, hele oplægget har jo været til, at det bliver rigtig, rigtig svært med rentehævningerne og den her inflation, kan man nu få bugt med den, og hvad sker med krigen i Ukraine, og så for slet ikke tale om den gigantiske energikrise, som i hvert fald rammer Europa, men altså også store dele af resten af verden, ikke? Med et lammende slag for et kæmpe boldtræ, ikke? Der er store udfordringer. Så jeg undrer mig sådan set, at man kan vi blive ved med at være chokeret, hver gang markedet falder ned, eller... Ja. Altså og mange gange bliver mange af de her reaktioner, jeg kan kunne se i august, altså, når jeg kunne se, der var ikke så meget likviditet i de der fald, der var. Men altså, de var store nok til at udløse stop losses og alt muligt andet, ikke? Og så hvis der så, hvis det er amerikanske aktier, så er der jo altid nogle shorter, der har lugtet der lidt tidligere, ikke? Som benytter sig chancen af det, ikke? Så kan vi sige, at der er stadigvæk stor usikkerhed om, hvad vej det skal hælge. Men den store usikkerhed, vil du vurdere, at den så på en eller anden måde trods alt nu er blevet regnet ind i aktiemarkedet? Altså, nej, det er faktisk, for folk er rigtig stadig nervøse, ikke? Og jeg mener ikke, at det fald, vi har nu, eller har set nu, og den bund, vi så i juni måned, jeg har hele tiden sagt, jeg tror sgu, vi skal ben længere ned, fordi vi står med noget, der er helt nyt. Nu er du ikke gammel nok, Bodil, så kan huske, at vi kørte på rulleskøjter på motorvejen. Nu er du for sød, altså. Ja, i 70'erne. Eller 74 var det, ikke, tror jeg nok. Og den energikrise, vi havde der, ikke, at, hvor vi så måtte kun køre 80 km på motorvejen, og så skulle have vi bilfri søndag og alt muligt andet. Den lammer der, den kan jeg huske, hvor meget den sad mine forældre og mig selv for til os, fordi jeg tænkte, hvad er det her? Men, og, ja. Og det, der er kommet nu, det har vi kun set toppen af. Altså, det der så, jeg kan jo bare se i min egen virksomhed, vi har en steril produktion og en lille fabrik, hvor vi, jamen altså, hvis ikke vi har sparet op gennem nogle år efterhånden, så er det svært at takle den regning, der kommer, ikke? Vi har medicin, der skal stå ved en bestemt temperatur, og den må ikke falde under det og det, ikke? Altså, vi er jo tvunget til at jamen, de ting skal bare være i orden. Mm. Men Helge, en ting er så de ting, som vi er bekymret for på de finansielle markeder. Altså, nu taler vi krig, og vi taler inflation og højere renter og alt muligt andet stigende energipriser. Noget andet er, synes jeg, noget du bringer på banen her, som vi måske ikke har berørt så meget, lige præcis den psykologiske mekanisme, at det sætter sig i folk, sådan så at selvom vi får tingene på bordet, vi bliver klar over, hvor krigen skal hen på et eller andet tidspunkt, om den ender eller hvad der nu sker, så kommer det til at sætte sig i os. Ja, det, i allerhøjst grad. Også fordi, det vi skal huske på, der er rigtig mange nye investorer, der har været mange. Nu tager vi bare private investorer, ikke? Der er rigtig mange nye investorer, der har været inde, og de har virkelig fået chok. De troede jo, de kunne gå på vandet. De var verdensmestre, og de fortalte mig, mange af de der, jeg kommer i kontakt med rigtig mange private investorer hver dag, at de sagde, Helge, du er en boomer, du forstår altså ikke det med krypto, og nu skal du bare høre, hvad det er. Og det må jeg indrømme, den kan jo godt være lidt svær at sluge, fordi jeg ved sgu godt, hvad krypto er. Men, ja, måske forstår du det faktisk ret godt. Ja, og det er det ikke. Og det samme gælder jo alle de her vækstaktier. Jamen, du forstår da ikke, at når du siger, at PE 200, at det er for meget, jamen så står du ikke. Det er jo de penge, som Vestas vil komme til at tjene om 8 år. Suk, ikke? Ja. Altså, så jeg har jo virkelig oplevet et perverteret marked, der har fuldstændig været oversvømmet af almindelige mennesker med mange forskellige forudsætninger, som bare skal derind. Og mange professionelle udbydere af forskellige art, der appellerer til, nu skal vi nok hjælpe dig med det her, forstå det bedre og købe webinarer og alt det, der har været, cirkus, der har været det, har været befordrende for også over hele verden, at der sker rigtig, rigtig mange ting i markedet. Og de her nye oplever, mange af dem har jo ikke oplevet finanskrisen, eller .com, eller noget andet. Nu husker jeg lige tilbage på nogle af de store ting her. Ja. Ikke? Det har de aldrig oplevet før. De har aldrig oplevet før, at de kunne miste pengene så hurtigt, som det er sket nu. Ikke? Og lige den gruppe er meget, meget frygtsomme. Mm. Og så vil jeg sige, så er der jo så alle dem, som er typisk kernepublikum på proinvestor.com. Det er jo også med lidt mos på bagsmækken og noget opsparing, og mange har gode pensioner og sådan noget lignende, at der har prøvet mange ting gennem årene. Og de sonderer terrænet og stikker lille tåen i, men de er også nervøse for det, der sker fremover. Også fordi vi har mange selvstændige, de ved godt, hvad sådan noget med stigende omkostninger kan betyde for en ellers sund virksomhed. Mm. Så når jeg snakker om det her med, jeg snakker faktisk det her, når jeg siger, at man skal tænke meget på, hvor alvorlig energikrisen er, det er af hensyn til, at man skal forstå, at recessionen, der eventuelt kommer, kan blive meget, meget dyb. Ja. Og så det er det. Og så må jeg sige, at mit netværk er semiprofessionelle og professionelle investorer. De er faktisk nervøse, men de har været, mange af dem er altså gået ud meget tidligt. Og så skal jeg ikke kun sige, når de siger, at de er rigtig, rigtig nervøse, og de skal ikke ind og alt muligt. Jamen, de har pengene stående på gaden, mange af dem, ikke? Mm. Men så er der nogen, som er ATP. Ja, det ved vi godt, hvordan det er gået, ikke? Den er svær at rykke rundt med sådan en stor klods af penge. Ja. Nå, klokken har rundet 9.30, og det betyder altså også, at Sveriges Rigsbank er formentlig kommet ud med en melding allerede her. Den er 14 sekunder over, hvor de skulle komme med noget. Lars Persson, du har lovet at holde øje med, om der sker et eller andet. Vi forventer sådan set, at de sætter renten op med 75 basispunkter. Er der noget ude? Arh, så hurtigt kan de ikke nå at skrive det, men jeg skal nok lige sige det lige om... De har da vel pressemeddelsen liggende til lige at trykke ind. Nå, men du holder lige øje, Helge, så fortsætter vi bare debatten. Altså, betyder det så også, Helge, at vi på en eller anden måde... Nu nævnte du lige, at det var perverteret marked. Altså, skal vi nærmest være glade for det, vi skal igennem nu her med, at det gør ondt, og depoterne er røde og alt sådan noget, men måske er det at vende tilbage til noget, der er mere sundt. Skal vi glæde os over det, der sker? Det, ja, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men... Ja, men det, du kender mig efterhånden. Mm. Det er et udfordrende marked, og det er jo der, hvor man kan lave de fleste penge. Altså, og grundlægge det næste formue, man eventuelt gerne vil have skabe, ikke? Og Warren Buffett, jamen han siger jo, at man skal købe, når alle andre er frygtsomme. Og han har jo altid sagt, jamen det er jo der, vi grundlægger hele tiden det for de næste 10 år. Det er jo, når de her kriser kommer lejlighedsvis, ikke? Mm. Og jeg vil sige, på det personlige plan, er det en gave, det der sker nu. At rigtig mange mennesker prøver at miste noget af deres penge. Altså de nye, der er kommet ind primært, de mister nogle penge. Og det kan man lære utrolig meget af. Du lærer ikke noget af, at din aktie er stedet til det dobbelte, og du har så fået en stor gevinst på en uge. Du lærer rigtig, rigtig meget at tage ansvar for dine penge og dit SU-lån, hvis du har prøvet det, krypto eller hvad det er, som jeg har haft indtryk af, at mange har gjort. Altså du lærer virkelig at få respekt for det. Hvis det er helt i orden at begå den en fejl en gang på aktiemarkedet, og to gange måske også, men hvis man bliver ved, så skal man nok ikke være der. Det er en fantastisk læringsperiode nu. Mm. Jeg vil sige, jeg der sidder derude, som er måske i forhold til nye, det og ikke har oplevet kriser før. Sortere nu. Prøv at tænke over jeres egne strategier. Altså, den bog, Den Tålmodige Investor, jeg udgav i 2018, det handler det der om, at man finder sin egen strategi, og man tager ansvar for tingene, og lukker ørerne for alt det støj, der er i markedet, og alt den snak om, at det er de andres skyld, og det er shorterne, og det der. Nej, det er din egen skyld. Så det kan godt være, det er en gave, men det er den der gave, man ikke har lyst til at få. Det er de der hjemmestrikkede sokker fra Moster Oda, men det kan godt være, at de kommer til gode hen over vinteren, hvor det bliver for koldt. Ved du, psykologisk plan er det sådan, at hvis vi skal forandre os som mennesker, hvis vi render rundt og laver de samme fejl i vores parforhold eller over for vores børn og alt muligt, så er noget af den, der skabes mest udvikling, det er, hvor vi virkelig kommer ned med nakken. Altså, det kan være efter en skilsmisse og alt muligt andet, men det gør jo, at vi nyorienterer os på et tidspunkt, når vi er i stand til at rejse os op igen. Så begynder vi nyere at se på tingene på en anden måde. Og hvad var mit del og lod i den problematik, der gjorde, jeg røg på rumpetten følelsesmæssigt? Mm. Og det er det fuldstændig det samme på aktiemarkedet. Det er de samme mekanismer. Det er det her med grådigheden og frygten, de her urting, som ligger inde i hvert menneske. Jamen, det er den kamp, du skal lære at få styr på. Ja. Så det kører galt for dig en anden gang. Så det kører galt. Og lige nu, der skal vi have styr på Sveriges Rigsbank. Lars Persson, som overrasker 100 basispoint, har de sat renten op med. Ja, ja, ja. Hvordan i alverden tager de svenske aktier mod den melding? Ah, de tager det nok forholdsvis lige stille og roligt. De skal lige sluge historien, ikke? Så jeg er ikke lige... Det var op med 0,9 inden, så de er handles 0,7, så jeg kan ikke lige se de helt store udsving på nogle af dem. Så, men det er jo egentlig en god historie for de svenske banker. Jeg kan se, Hans banken og indskilder buller op, fordi nu får de jo endnu mere, når de sender penge hen til Sveriges Rigsbank, så får de jo endnu mere på tilbage, så de svenske banker er faktisk på vej op her, lige i disse minutter. Så det er jo en god nyhed igen til banksektoren. Det må man sige. Så lad os lige bruge resten af tiden her i Millionærklubben på at tale om, hvad det er for nogle aktier, der kan give mening at samle op. Og jeg tænker, vi skal starte ved dig, Lars Persson, fordi Sebastian Jensen i Aalborg, han har skrevet til os, om der er nogle svenske aktier, som det er værd at samle op, efter den svenske krone er lav. Nu ved jeg ikke lige, hvor meget den svenske krone ændrer sig her efter sådan en renteforhøjelse, men lad det nu ligge. Ja. Persson, hvad siger du? Jamen altså, en af dem, som virkelig har fået ørerne maskiner, har det svært. Det kunne jo være Ayo, som producerer hospitalsudstyr, så jeg ved godt, det er nok ikke lige rundt om hjørnet, men... A-R-J-O. Yes, ja. Den er faldet 60% i år, men det er en af dem, jeg sidder sådan og har lagt ind på kandidatbænken. Og det er jo egentlig Lifcos ejer, som også er hovedaktionær i denne her, så han ved, hvordan man skal lave ting om og få det til at virke igen, men det er jo på grund af øget omkostninger til fragt og til, hvad hedder det nu, til råvarer, og så har han jo også fået omkostningerne med øget energi imod sig. Altså svenskerne har jo også haft, normalt har de haft billig energi, men de har virkelig svært ved at få energipriserne ned, selvom deres atomkraftværker, næsten alle sammen i hvert fald, kører fuldt drøn. De har en enkelt reaktor, som skal stå og mangler nogle dibedutter, og de havde håbet på, at den kom i gang i oktober måned, men det gør den ikke i øjeblikket, så de kommer også til at skrue lidt på energien. De går også og prøver at finde ud af, hvordan kan de hjælpe erhvervslivet med det her. Men Ayo er et godt eksempel på en af dem, jeg synes, man måske skulle overveje. Og så kunne man jo måske, nu tager vi jo talt danske banker, jamen i og med at den svenske rente jo allerede er bullet op til det her, så kunne man jo også overveje en svensk bank, eller nordmændene, de har jo også høje renter, så de vil jo også have det rigtig godt, og de norske banker, de må jo lige i smult vande faktisk, fordi det vælter ind med penge for gassen, og renten er højt oppe, så det er jo nok lige før, at de snart skal til at sende renten ned. Så, er der nogle svenske aktier, eller svenske banker, som du lige udebart? Ja, nu ser jeg faktisk egentlig ikke dem, så det er en af de ting, jeg lige skal hjem og sidde med og rode lidt med rytmeboksen, det er faktisk kigge på de her tre store, fire store måske, Svenske Handelsbanken, eller Handelsbanken bare, Swedbank, SEB og så Nordea, som jo egentlig er flyttet over til Finland, men lad os bare kalde den svensk eller nordisk bank, som man kunne kigge på i den her samsurium. Ja, og så kigge på de norske også. Det er jo virkelig et område, hvor man kan sige, de kan godt tåle et tab på nogle kunder, der ikke kan betale deres gasregning. Og norske aktier, det er altså noget af det, som du særligt kigger ind på, Helge Larsen. Vi skal høre et par bud fra dig. Det skal vi lige om lidt. Men inden vi kommer der til, Helge, de svenske aktier, som Sebastian lige skrev til os om, er der nogen svenskere, som du sådan holder øje med, eller er det udelukkende Norge, der fanger dit blik? Det er, jeg holder faktisk ikke rigtig øje med de svenske aktier. Mm. Det holdt jeg op med for mange år siden, men jeg læser alt, hvad Lars han kommer med, og så kigger jeg, skulle der være lidt hister her, ikke? Jeg har været en del i svensk biotek gennem årene af forskellige slags, ikke? Men... det er ikke en sektor, som klarer sig så forfærdeligt godt her i de her tider. Så lad os bare hoppe over på den anden side af grænsen og kigge på Norge. Helge Larsen, er der noget spændende i Norge lige for tiden, som man kan kaste sig over, hvis man står og har friske penge på hånden? Ja, jeg er long i olie. Mm. Og igen, hvis jeg lige må få lov til at se nogle ting fra min bog der altså med fra 2018. Endelig? Ja. Altså, der har jeg jo nogle aktier, som jeg siger, de her, det skal danne grundbasen i min portefølje og gerne mange år frem. Og en af de selskaber, jeg nævner, det er inden for oliesektoren, og som er en sektor på vej mod også at få noget mere grønt. Det er Equinor, det norske kæmpestore selskab, som har holdt hånden under det norske indeks i år. Fordi Equinor er jo rendyrket bet på, jamen når olieprisen stiger, så stiger ikke nok når også, og når gasprisen, så hjælper det endnu mere, og når de falder, så omvendt vice versa. Og så er samtidig det olieselskab, som er højst priset i hele verden af alle de her store, der er børsnoteret den. Equinor, de har virkelig en populær følgeskare i Norge selv. Norske investorer store er jo vilde med det selskab der, og det forstår jeg godt. Det vælter ind med pengekassen. Og når snakker man om, at olieprisen, jamen den er faldet fra toppunktet. Jamen det var jo et spekulativt toppunkt, det her man havde. Ligesom i gassen, man havde jo en kæmpe peak i marts måned. Jamen der blev jo ikke handlet noget fysisk gas til de der priser, vel? Altså, så det skal man tage med et gran salt. Det er futureskontrakter, som ligger og olieprisen, det olieprisen er rigtig, rigtig høj stadigvæk. Og ikke nok kan tjene penge til, at olieprisen halverer sig eller sådan, og der er eller endnu mere, ikke? Og det giver gode udbyder, og gasprisen, den ved vi jo godt, hvor den vil bevæge sig også i et højt terræn fremover. Så jeg er long i olie, og det er ikke nogen anbefaling, om man skal købe Equinor for eksempel, eller Aker BP, som jeg også har, eller VOR, som er et andet energiselskab i Norge, olieselskab. VOR? Ja, det er forholdsvis nyt selskab deroppe, ja. Ikke, som, som ligesom er, det er et italiensk energikonsortium, som ligesom kom derind og blev noteret der. Ikke? Mm. Men altså, vi kan ikke komme udenom det. Altså, vi, olie og gas, det er kommet for at blive nogle år endnu, eller pænt antal år endnu, før vi får alt vores alternativ til det op og køre. Mm. Men Helge, du er selv inde på det. Altså, olieprisen kan jo godt svinge ret meget. Ja, det gør, hvad det gør, at det er spekulanter, der på en eller anden måde handler det op, og det kan også godt være, at det er spekulanter, der gør noget, når det ryger den anden vej. Men som du siger, olieprisen kan altså ryge ned til, er det sådan noget 40-50-niveau, før det begynder at gøre ondt på Equinor? Er det sådan, vi skal forstå det? Ja, altså, det, når først man har det hele stillet op, ikke, og det kan man også se i Saudi-Arabien og alt muligt steder, ikke, hvor man, der kan man køre ned til 20 dollar til tønden, eller for 10. Lav, han er ekspert i det, der går du lige og spørger mig, når der sker nogle ændringer i hans tal på det, ikke? Altså, vi skal meget, meget langt ned på oliepris, før man ikke tjener penge. Men dermed jo ikke sagt, at aktiekursen, den opfører sig fornuftigt, selvom der er penge på bundlinjen. Altså, det er jo et meget, meget volatil marked at investere i selskaberne, der er afhængige af sådan råvarer, som kan være volatil i sig selv, ikke? Ja. Men det har så været sådan, at olieselskaber og olie, som råvarer, og hele følgeindustrien, det har været brugt af de professionelle investorer i høj grad siden efteråret. Der gik jeg faktisk også ind i en lang række af følgeindustrien. Det har været brugt som en hedge mod inflationen. Altså, og så begynder man at tænke her i april-maj, så når olieprisen begynder at falde igen, og selskaberne begynder at falde i kurs igen, så er det jo fordi, at så regner man med, at der kommer styr på inflationen. Så det hedge har man ikke brug for længere, så tager man gevinsterne hjem. Mm. Så derfor oplever vi nu, at selve alle aktierne i olieindustrien, de ligger altså de her priser meget, meget langt, og nogle af følgeselskaberne for eksempel inden for de her serviceskibe og sådan noget, der til bordplatformer og sådan noget, de ligger nede priset under egenkapitalen, og faktisk også nogle af dem ligger priset til konkursværdi. Og det gør man, fordi at den er ikke rigtig moderne at hoppe ind i endnu, den her industri. Men jeg er altså long i den, fordi at de kommer til at tjene mange, mange penge fremover. Og så må jeg så bare håbe, at jeg som aktionær, hvis jeg kommer til en generalforsamling, kan række fingeren op og sige, nu skal I lige huske at købe endnu flere vindmøller, eller købe endnu flere solfarm. Altså, og så få en transformation, eller være klar til den, når den kommer for alvor. Men Helge, hvis vi ligesom er nået dertil, hvor vi sådan, i hvert fald på en eller anden måde føler, at der er ved at være styr på inflationen. Der er nogle centralbanker, der har været ufattelig lang tid om at sætte renten op. Nu kommer de altså. Nu går det altså hurtigt. Vi ser Rigsbanken i dag, der sætter renten op med 100 basispoint. Vi får den amerikanske centralbank ud i morgen. De er jo ved at være sådan oppe i fart, og det kan godt være, at det tager noget tid. Men er hele den her oliehistorie, investeringshistorie, så ikke, hvad skal man sige, er den ikke kørt fra os? Altså, formålet med at få styr på inflationen, det er at skabe recession i markedet, sådan, så der ikke er så meget pris, at der ikke er så meget pres på priser. Du siger det mere lige uden centralbankerne gør. Ja, det er det. Vi skal have folk ned og ligge, ikke? Så køber de ikke så meget, vel? Og hvis nogle af virksomhederne dør, jamen, så køber de ikke noget. Så det er jo så det er mekanismen i det her. Det er bare sådan, det er. Nå, men jeg tænkte på, at du nævnte, at olieinvesteringer var brugt som hedge mod inflation. Ja, så derfor, den hedge skal man jo ikke bruge mere så? Jo, det kan man sagtens, fordi vi skal jo se resultatet af de her rentehævninger, hvor hurtigt det virker det. Og vi så jo, hvad der skete her, var det fra augusttallene. Ja, ikke? Altså der var ikke rykket ret meget. Nej. Og så er det sådan, så jeg har jo oplevet, og det har masser i mit netværk, vi har oplevet prisstigninger i vores virksomheder i sommermånederne og i august. Også her i september. Der er masser, der kommer rullende nu. Og det, jeg tror, det kommer til at tage længere tid. Og det med lønpresset har vi jo heller ikke rigtig set. Altså nu er tanken jo så, at folk bliver arbejdsløse, så er de generelt bange for, at hvis man har et job, så kan man ikke bede om højere løn. Men vi kan jo se, at Novo går ud og fremrykker deres lønforhandlinger som de skulle have i foråret 23, dem har de rykket til december måned, fordi de kan godt se, at der er et pres fra medarbejderne, og de bliver nok nødt til at betale noget mere for at holde på de gode medarbejdere i et konkurrencepræget marked. Så man kan stadigvæk bruge olien og også andre råvarer. Man kan godt gå ind og så sige, at vi er long her for et inflationshedge. Men jeg vil nok sige, for mig er det bare en basal investering at gå ind i nogle virksomheder, jeg forstår, og som tjener masser af penge. Ja, og giver gode udbytter. Det giver god mening. Men der er jo bare mange ting, der trækker rundt i det der oliemarked. Saudi-Arabien vil gerne have olien op på at ligge på 90. Det prøver de at kæmpe for. Så er der altså midtvejsvalget i USA, som du nævnte for mig her. Vi talte om, inden vi gik i studiet, Helge Larsen. Hvad handler det om i forhold til olien? At det handler om, hvis man overhovedet skal vinde noget og blive præsident, og nu er det jo præsidentvalg, men midtvejsvalg. Og hvis demokraterne skal have en chance for at sætte sig fint på det, jamen, så er det vigtigt, at oliepriserne, eller når amerikanerne er ude at tanke, så kan de altså se, at der blev gjort noget ved den høje pris, som vi oplevede i forsommeren, ikke? Biden, han er sgu god, han kan finde ud af det der, ikke? Og så det høster man jo på. Så Biden har sat sig ekstremt meget, og hans rådgiver på, at olieprisen skal ned. Og en af de ting, man amerikanerne gjorde, det er at sælge ud af de strategiske reserver, som man har i USA, ikke? Og det øger jo udbuddet, og så falder priserne jo generelt, og det har de jo kunnet. Og lurer mig ikke, at når midtvejsvalget er overstået, så skal man altså for alvor få fyldt op der igen. Det vil sige, så stiger efterspørgselen igen på grund af det, ikke? Og så er der jo så det, at det modvægten til det, det er jo, at hvis vi får recession i samfundet, jamen så bruges der mindre olie. Det trækker sig nedad. Kan Saudi-Arabien, de kan ikke producere ret meget mere. Der er faktisk stadigvæk, for på grund af Kina måske ikke er så bestemte omkring deres covid-nedlukninger længere, jamen så er der jo stadigvæk en mulighed for selv i en recession, at man øger efterspørgselen efter olie. Og der er altså ikke nok olie, når det kommer til stykket. Så, men ret store og stærke kræfter, der trækker i de markeder, altså også trækker i de, hver sin retning, nej, ja. Altså også så selvfølgelig i de aktier, som ligger der. Du har nævnt Equinor, som du er i, du er i Arca, du er i Vår Energy. Den hedder vist bare VAR, hvis man googler det derude internationalt. Men hvis du går ind på Nordnet, så står du nok med et O. Ja, og så er der også, nu du nævnte for mig et aktieselskab, der hedder MagSeis. Ja, hvad altså, er det for noget? I de her værdikæder, eller der er inden for sådan en industri som olie, så er der en lang række selskaber, man kan investere i. Altså, Det hænger bare sådan sammen, og der har jeg kigget rigtig på, hvad er nogle af de sidste, der man begynder at investere i sådan en værdikæde. Og det er seismikselskaber, der sejler verden rundt og undersøger havbunden for, om der ligger noget olie eller gas dernede. Og det er faktisk de sidste, der begynder at stige i den her værdikæde. Mm. Og dem gik jeg ind i nogle stykker her sidste år. Og det har været en fantastisk rejse, fordi vi har en sektor, der er totalt underinvesteret siden 2016 til 2017, fordi man havde ment, at det grønne skal nok tage over hurtigere, end man regner med. Så man har ikke ville investere, og man har ikke kunne få penge til investering. Og nu bliver man nødt til det. Man bliver nødt til, og det EU presser Norge for, at man på norske sokkel prøver at få noget mere gas op, hvad de har faktisk... Norske regering har været kraftigt imod, ikke? Men jo mere olie og gas, man skulle ud og lede efter, jo mere seismik skal man lave. Så, og du har altså valgt blandt andet norske MAGSEIS, MagSeis, Lars Persson. Er det et selskab, som du sådan lige kan give os en teknisk analyse på lynhurtigt? Nå, den stod jeg ikke. Jeg tog en anden... TGS eller PGS. Ja, TGS, som også er steget 4%. Må jeg lige sige, TGS har lagt et bud ind på MagSeis. Ja, ja. Og det så jeg ikke komme. Det havde selvfølgelig været smart. Men jeg blev da rigtig glad for, at det kom. Altså, jeg lå med et GAC på 5, og så 8,6. GAC, gennemsnitlig indsatskurs. Ja. 8,6 var så købstilbud for TGS. Ja. Men det har jeg svaret nej til i går, og det har rigtig mange, der har. fordi at vi synes, det er for lidt. Fordi der er en unik teknologi i det her selskab. Men ellers fryser prisen jo selvfølgelig omkring det tilbud 8,60 kr, ikke? Så fryser den der. Og så må vi se ske fremover. Jeg synes, TGS, som er fantastiske firma inden for seismik, jeg synes, at de skulle komme med et større bud, så vil vi aktionærer gerne sige ja til. Ja, den kender vi jo godt, og hvis man lige har hørt efter nogle gange, så har MW Compounders, de har jo faktisk også købt ind i det, Dan og Johannes, ja, det er fordi, jeg vil kalde ham Møller, men sådan det. Nå, men hvad hedder det nu? Dan og Johannes, de har jo købt ind i det der, og det har jo været en af dem. Altså, jeg købte så en anden spiller i den der branche, nemlig Subsea 7, som jo leverer ting ude til boringerne og sådan noget. Så det er jo en teknologi og forretninger, som har været gemt lidt af vejen og glemt, og TGS, som jo er det store, som nu lægger bud på Helges firma der, de er steget med 83% i år, men det er jo langt fra, hvad den har ligget og handlet tilbage i 18, hvor den var op i 350 og sådan noget. Den ligger og handles 150. Jeg siger ikke, den kommer op i 350 igen, men kan den bare komme op i 250, hvor den var i 19, og kysset dengang den var i 2013, hvor det var et modstandsniveau, jamen så kan man da stadigvæk se noget potentiale. Og det er en af de aktier, som stadigvæk har en opadgående drift. Så jeg vil måske hellere, i stedet for at gå og spekulere, om man kan komme med i Mac der, så Mac size. Så købe måske den, der er den lidt store, og spiser de små. Mm. Jeg vil så sige, tilbuddet her til Mac size aktionærerne, det var, at man fik 2,3 norsk krone i kontanter, og så fik man TGS-aktier for resten. Ja. Og det bede, vi typisk ser vi aktionærer i MagSize, det er, at vi alle sammen har faktisk flere aktier i TGS, i forhold til MagSize, ikke? Fordi vi ved godt, at TGS er mere bredt funderet, de har en langt bedre økonomi end MagSize har. Og MagSize ligger selvfølgelig i en opadgående trend, men har ligesom stoppet der op. Der er jo loft på. Det er jo det, lige i øjeblikket er der loft på, men spørgsmålet er jo, som vi også har set, blandt andet med Swedish Match, apropos sjovt, du lige nævnte, men der en, kommer en jo, ja, men der kommer jo hvad kan man sige, fonde ind og siger, jamen det her tilbud er ikke godt nok, der er jo nogle rebelfonde, eller nogle fonde, der går ind og siger til Philip Morris, og siger, I lægger ikke et ordentligt tilbud på Swedish Match, det er meget mere værd, så køber de en Lunds aktier, og så sidder de med dem, og så stemmer de lidt imod, ligesom Helge har gjort, og måske andre investorer i MagSize, og så får man den måde presset prisen op, og det bliver så spændende at se, om man kan få gjort det i MagSize. Det skal også lige siges, at det, nu har de jo ligesom forlænget den her periode, så vidt jeg ved, der er en mulighed i det, det købstilbudsmateriale, som jeg fandt på side 56, at man kan forlænge til, hvis nok til november. Ja. Det er den ene ting, der er lidt elastik der. Nå, nok om olie og olierelaterede investeringer og selskaber. Vi skal selvfølgelig også omkring noget, Helge, som vi ikke kommer udenom, når du besøger os her i Millionærklubstudiet. Det vælter allerede ind med spørgsmål her fra vores lytter, som gerne vil høre lidt om laksen. Ja, det tænker jeg nok. Ja, det tænker jeg nok. Og det er jo faktisk interessant her hen mod slutningen af året. Der plejer at være nogle sæsonudsving, og op imod jul, der skal der måske købes flere laks til julebord og den slags. Kan du ikke lige give os sådan det store billede af, hvad foregår der i laksesektoren lige for tiden? Ja, vi kan sige, at det første halvår regnskaberne for det var outstanding. Altså for de fleste selskaber, de havde den største indtjening nogensinde. Og ser vi i august måned eksporten af laks og anden fisk fra Norge, ny rekord, ikke? Så det er en industri, der bærer sig en kæmpe efterspørgsel, og man har et forholdsvis begrænset udbud. Men så ser man så ved regnskaberne, der bliver aflagt det andet kvartal eller første halvår her, så ser man, der kommer en guidning, der siger, jamen vi aktionærer, I må være kommende investorer, I må være forberedt på, at vi får nogle øgede omkostninger. Og der kommer den igen, det der med, om du har fået taget det ind, eller om inflationen ruller videre. Der guider man virkelig her i laksesektoren, jamen vores foderpriser vil stige og alt muligt andet. Og så noget med at producere foder og alt muligt. Det er jo enormt energitungt. Og når energiprisen stiger, jamen så skal man altså regne med, at foder også bliver dyre. Og masser af processer inden for det her opdræt, det er jo både elektricitet, og der skal være en vis opvarmning, og nedkøling og alt muligt andet. Så det er en, det er en industri, der bliver præget, ligesom så mange andre industrier her i, så i den næste halve, måske også næste par år, at der er høje energipriser. Og det guider de så. Og det reagerer investorerne jo meget overrasket på, at der kommer sådan en guiding af det. Og så sender de aktierne længere ned, end man normalt ser i her i august måned. Og det er der, vi er nu. Og så den udvikling, der normalt er sæsonmæssigt for lakseaktier, det er de seneste, siden 2010, at de fleste år, der har laksekurserne steget med 25% i gennemsnit. Det er ikke noget, jeg regner ud. Det kan ikke. Altså aktiekurserne eller kiloprisen? Ja. Og så er der så selvfølgelig også en stigning, og det er jo så båret en stigning i lakseprisen, som altid er højst omkring jul og nytår, ikke? Og så igen ved påske, efterspørgselen er ekstra stor der, ikke? Så med den udvikling har man normalt. Så det, man skal gøre, altså jeg har, der er mange spørgsmål, har du købt op og sådan noget? Ja, jeg plukker lidt hister her. Men jeg skal jo lige prøve at se en gang, hvordan udvikler det sig. Og vi kan godt tage et kvartal mere med, altså Q3, før man sådan kan behøve at positionere sig i det her sådan for alvor, hvis man ikke har været med før. Ikke? Okay. Så, ja, men der er udfordringer, og udfordringen går på, at omkostningerne er steget for selskaberne. Så man behøver ikke have travlt. Hvis man godt kunne tænke sig at være lakseinvestor, så kan man godt lige vente lidt og trække vejret, og så se, hvordan tingene udvikler sig henover på træ. Ja, det kan man jo med alle former for investeringer, jeg vil sige. Døb tågen, ikke? I det, du har lyst til at lære noget om, ikke? Og så følge med, og så kan du jo altid supplere. Døb tågen i laksemusen, man ser et skønt billede for sig. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det er godt, det ikke er piraner. Helge, hvor vil... Altså, lad os nu bare forestille os, at man har lyst til at lige præcis hoppe en lille smule ind, og det kan godt være, at det er et frimærke, men altså, så kan man følge lidt bedre med, hvis man er investeret. Det er jo i hvert fald den erfaring, vi har gjort os mange af os. Hvor vil du så hoppe ind henne? Altså, du har tidligere nævnt Bakkafrost som værende dit yndlingsselskab i den der... Vi har tre store selskaber, to meget store selskaber. Det er Movi, der er den største, så Salmar, der ligesom napper Movi i hælen. Ikke? Mm. Og så har vi Bakkafrost, altså det er de grundlæggende selskaber, jeg har haft gennem årene. Og så har jeg kigget lidt på mange af de andre, der er der, men der, jeg er ikke rigtig blevet... Jeg har ikke rigtig hugget til... Men Grieg, hvis vi ser nøgletand, Bakkafrost, Salmar og Movi, jamen de er tårnhøjt priset, og de er stadig højt priset på PE her nu efter de her fald. Men Grieg ligger til nøgletalsmæssigt til næsten det halve. Og så jeg har været inde flere gange og tager penge på Grieg simpelthen, fordi de ikke har styr på deres produktion og på deres sundhed i nogle af de opdrætsområder, de har. Og det har ligesom været, når der er noget galt det ene sted, jamen næste gang var det et andet sted osv. Men det sidste halvanden års tid, så er det begyndt at gå bedre og bedre. Så derfor har jeg købt mig op i Grieg, som er billig. Og jeg håber, at de kan fortsætte den der gode produktion og få styr på tingene. Men det er så et selskab, og det er stadigvæk ikke... Det er stadigvæk, når jeg snakker om aktier herinde, så er det ikke købsanbefaling. Man skal altså gå ud og gøre sin egen research på tingene. Og sådan er det faktisk altid, uanset hvad vi taler om. Ja, ja. Nå, Helge, fra Laksen, kan vi lige nå et par spørgsmål her. Kirsten blandt andet fra Østerbro, hun kunne godt tænke sig lige at få et bord på Hexagon Purus, du har talt om den tidligere, der er stor volatil denne morgen, skrev hun. Hvad siger du til den aktie her? Ja, det er jo en forbrændt, og det er jo sådan et udskillelse fra Hexagon Compact. Og de er rigtig, rigtig gode på det her område. Men det er jo sådan med alle de her brændselskaber. Og da jeg advarede mod, at kursen kom voldsomt op under covid, så sagde de, at du har ikke forstand på brændt. Nej, men jeg har... Det får du tit at vide, at du ikke har forstand på tingene, hva'? Ja, jamen, det får man jo hele tiden af. Og så siger jeg så, nej, det har jeg måske ikke ligesom dig, hvis... Du er ingeniør inden for et eller andet. Men jeg kan sige til dig, at jeg har forstand på, at når en virksomhed først begynder at tjene penge om 4-5 år, så skal man ikke prise den til det niveau, den ligger i nu. Mm. Og det er jo det. Altså, de her grønne selskaber, de er jo enormt lækre. Og det tænder grådigheden hos alle, der siger, at det skal være grønt, og nu skal vi have brint, og russerne... Ja, men man kan jo blive væk. Altså, sådan er det jo. Ja. Så man skal bare, jamen, dyb tåen i de her buer. Endnu en, man kan dyb tåen i. Ja, ja. Og så skal vi simpelthen bare speed up, fordi nu er der kun nærmest 30 sekunder tilbage. Helge, BW LPG, er der også en lytter, som vil lige, har du noget? Suveræn selskab, stabilt, og de har lange kontrakter på deres LPG-sejlaser, og, ja, og giver fantastiske udbytter. Jeg vil sige, det er en aktie, jeg har snakket om mange gange herinde sammen med Avance, Gas og Lav. Jamen, det du er begejstret. Nej, begejstret holder maks, men man skal kunne tage volatiliteten med. Den er tårnhøj der også. Og så fik jeg trukket den lige til øllet. Vi skal nemlig til at sige farvel. Tusind tak, Helge Larsen og Lars Persson, fordi vi var med mig her i studiet i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.